تو حقیقت محضی، تو تنها دلیل قریب به طریقت منی. شهیدم به علی گوشورو به قنیمت نبریم عزیزم، به دد تو رفیق، تو دشمنم، تو امسی، تو جعبه فلسطین، تو امریکا فلسطینم، تو محکبت برسی یه بحث بد ترکید، از حرف دل نوشیم، هدف زدیم تنگ شرزی برسه ببینی میتونی ببینی بعد جنبش تو ارفون، کنسرت تو تهران، یه روز خوب یه روزی دو تا کلمه نی، وقتی درد قلب شرقو میدی به یه ورق خیس، تو این موسیکو ببن بشین به دنیا بخن، عجیب ماها بکن بریز تو جیب ملت، اختلاف رنگ و مرز و نژاد میگه اینو هنوز داشتن، اما سرنوشت قبله است، تو قبله سرنوشتم، یعنی آزادی خیال بدون حد و مرز، بدون استرس و ترس، میگه دیگه خوب به ما شب روز گوره بد من تو نگاه رب در طول بار حرف خش بی صدام کم بنگ بنگ بنگ صدا میاد انگاری بازم ندا میخواد شب روز گوره بد من تو نگاه رب در طول بار حرف خش بی صدام کم بنگ بنگ بنگ صدا میاد انگاری بازم ندا میخواد تمامه دیگه مال سیستم شدی دیگه درکت نمی کنه ایش سنساری اونو هی میرن بالا تر توی مغزت میکنن چیپست توری که همش داری اسم کنی از یه سری عرب توی لیست بوری که سوداش توی بانکت نمیرن و حقیقت هم هیچ وقت بهت نمیگن و واسه خستگیاتم به منو حال نمیدن و تازه میزنن سرت میمالن ترت بد نمیدونی چون که میکنن خرت بدم میزنن پرت سقوط آزاد اونو انقدر کیاست دارن سیاست نداراشم لونگ میندازن اونو انقدر ریاست دارن فرمان داشو دست میندازن اونا تا ولای لاولای حاملای دردن سامنای بمبای حاملای چنگن نابلای زابرای سابرای سبران کاورای لاولای آلبوم ارپان اونا پمپاژ سیگنال مغزان کار درستن خط میدن بهت ولی نداره نقص منظم تر از نوار مغز صدام کم بنگ بنگ بنگ صدا میاد انگاری بازم ندا میخواد